Włączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 20 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze z brązowym medalem Mistrzostw Europy. Złoto dla Włochów. Przy granicy z Białorusią znaleziono ciała trzech osób, to prawdopodobnie imigranci. W Zamościu na festiwalu Dwa Teatry dziś ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy w meczu o trzecie miejsce. Biało-czerwoni wygrali w Katowicach z obrońcami tytułu Serbami 3-0. Jak mówi były trener reprezentacji polskiej Ireneusz Mazur, Polaków poniosła do walki publiczność. Mecz to miał wieloraki wymiar. Niesienie przez doping kibiców i sami widać było, że bardzo mocno sfokusowani na zwycięstwo. To widać było szczególnie po indywidualnych jakby zagraniach poszczególnych graczy, po reakcjach. No i wygrał z tych dwóch przegranych zespołu wygrał zespół polski, ponieważ mimo wszystko miał więcej atutów, był bardziej kompletny, no i po prostu mieliśmy też za sobą świetnie reagujących kibiców. To 10. w historii medal na Euro polskich siatkarzy. W wieczornym finale w Katowicach Włosi pokonali Słoweńców 3-2 i zostali mistrzami Europy. Prokuratura i służby prowadzą śledztwo w sprawie znalezionych ciał trzech osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, na miejscu wyjaśnione są okoliczności. Podkreślił, że należy zbadać ewentualny związek z dotychczasowymi białoruskimi prowokacyjnymi działaniami na naszej wschodniej granicy. Szef rządu zapowiedział, że rano weźmie udział w odprawie z przedstawicielami służb. Wczoraj w trzech różnych miejscach przy granicy z Białorusią znaleziono zwłoki trzech osób, mówi Anna Michalska ze Straży Granicznej. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura. Prawdopodobnie są to imigranci, czynności są w toku. Tylko od początku września odnotowano ponad 3800 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Prezydent Andrzej Duda żegna historyka i publicystę Jerzego Targalskiego. Wolna, suwerenna i niepodległa Polska straciła rycerza z mocą i determinacją walczącego o jej umocnienie. Cześć jego pamięci, napisał na Twitterze Andrzej Duda. Jerzy Targalski w przeszłości związany był m.in. z Polskim Radiem. Był znamienitym komentatorem życia publicznego. To wielka strata, mówi dziennikarka Dorota Kania. Odejście doktora Jerzego Targalskiego to ogromna strata dla Polski. Nie będzie drugiego takiego nauczyciela, wykładowcy z takim poczuciem humoru, z tak ogromną wiedzą. Ogromna strata, trudno zebrać myśli, trudno się z tym pogodzić. Jerzy Targalski w latach 70. należał do PZPR-u, od 76. roku współpracował z Komitetem Obrony Robotników, uczestniczył w zbiórce pieniędzy dla osób represjonowanych, był kolporterem niezależnej prasy. Przez kilkanaście lat przebywał na emigracji we Francji, współpracował z Kontaktem i paryską kulturą. Przed nami czwarty, ostatni dzień festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Przegląd najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych wrócił po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Zamość to teraz miejsce na spotkanie z Radiowym Teatrem Wyobraźni i jego twórcami. Publiczność miała okazję spotkać się m.in. z laureatką Wielkiej Nagrody Festiwalu Ewą Wiśniewską. Bardzo lubię tą aktorkę. Wybraliśmy się na spotkanie z nią, żeby przybliżyć niektóre wiadomości o niej. Człowiek widzi tylko na ekranie, a tu ma wyjątkową okazję oko w oko poznać. Aktor Jarosław Gajewski podkreślał, że Teatr Polskiego Radia to miejsce szczególne. Nawet kiedy tego widza w studio nie ma, to my go w swojej wyobraźni gdzieś mamy i zachęcam wszystkich słuchaczy do słuchania słuchowisk Polskiego Radia. Jest to znakomity trening wyobraźni, znakomity trening języka. O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje 48 słuchowisk dla dorosłych oraz 15 dla dzieci. Laureatów nagród poznamy wieczorem. Agata Woźniak, Polskie Radio. Wszystkie konkursowe słuchowiska są dostępne na stronie polskieradio.pl na specjalnej platformie Dwa Teatry 2021. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zapowiada się chłodny i pochmurny. Na wschodzie i na północy kraju możliwe przelotne deszcze. Najwięcej słońca synoptycy prognozują w centrum. Termometry pokażą tylko 6 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, najwięcej 16 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. quelqu'un qui appelle mon nom. Il y a quelqu'un qui appelle mon nom. On travaille aujourd'hui, on travaille sous la pluie. On travaille au tabasti. Mes mains sont noires à cochon. Mes mains sont noires à cochon. 36 jours et 36 nuits. On travaille au tabasti. Oui, ma blonde, elle attend après moi. Oui, ma blonde, elle attend après moi. Je vais retourner avec beaucoup d'argent. On travaille au tabasti. Oh, driver, donne-moi une chance. Oh, driver, donne-moi une chance. Avez-vous du feu pour ma cigarette? On travaille au tabasti. Ce soir, on va au village. Oui, ce soir, on va au village. Chanter la chanson, boire la boisson. On travaille au tabasti. Witam Państwa serdecznie, jest dokładnie 8 minut po północy, a to oznacza, że rozpoczął się nowy tydzień, a nowy tydzień tradycyjnie rozpoczyna się wraz z audycją Nocny Przegląd Myśli. Witają Państwa Halina Leszczyńska, która audycję realizuje, oraz Michał Kirmuć, mówiący te słowa. Na początek Daniel Lanois, ale myślę, że do tego artysty jeszcze dzisiaj wrócimy, chociażby dlatego, że wczoraj świętował swoje urodziny. Ale zanim, trochę muzyki polskiej. To jest młody zespół, no może nie do końca taki młody, bo już mający pewien dorobek, ale ciągle jeszcze myślę, że zdobywający swoją popularność. Pochodzą z Rzeszowa, grają nową falę, a nazywają się Cieplarnia. nami kofeiną. Beton, szkło, aluminium, stal. Usprawiedliw swój sens, problem tętnic płynąc. Iluzoryczne życie. Taki tytuł nosi ten utwór zespołu Cieplarnia, zespołu, jak wspomniałem, z Rzeszowa. No, a Rzeszów no, słynie z tego, że muzyka zimnofalowa dobrze się tą zawsze miała. Wystarczy wspomnieć grupę 1984 czy Noa Noa, więc jak najbardziej na miejscu takie dźwięki. Oni sami o sobie mówią, że to jest tradycyjna nowa fala w nowoczesnym wydaniu. To zespół, który dotarł do mnie dzięki Bodkowi Peździe, znanemu producentowi, no i też szefowi wydawnictwa 247 Production. Tak chyba właściwie powinno się powiedzieć. W każdym razie znany producent, znany muzyk o bardzo, ale to bardzo dobrym guście muzycznym, więc wszystko, co od niego dostaję, z największą przyjemnością przekazuję w ręce państwa. Jeszcze jeden utwór zespołu Cieplarnia. Proszę bardzo, Reaktor. Które trzewia. Reaktor i Cieplarnia. Myślę, że jeszcze będziemy wracali do tej płyty i tego zespołu, ale to chyba dobry moment, by przypomnieć Państwu mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. No i dziękuję Państwu, że pomimo tego, że dopiero teraz go przypominam, są tacy, co mają go zanotowanego. Więc pozdrawiam panią Izę, panią Ankę, Mateusza też pozdrawiam, panią Elżbietę, Rafała, panią Dorotę, panią Urszulę, panią Anitę, a także panów Michałów, no i Krzysztofa oczywiście również. Jak wspomniałem na początku, sięgając po jeden z utworów Daniela Lanois, powód jest oczywisty. Wczoraj ten niezwykle utalentowany muzyk, producent z Kanady, człowiek ze złotym uchem, bo taką nagrodę kiedyś dostał na festiwalu Sound Edit w Polsce, świętował swoje 70. urodziny. I pomyślałem, że z tej okazji poświęcimy trochę więcej czasu temu artyście dzisiaj w audycji Nocny Przegląd Myśli. To teraz utwór That's the Way It Is. That's the way it is. Don't get Daniel Lanois i Heavy Sun. That's the way it is. Dzień po 70. urodzinach tego niezwykłego muzyka, no i producenta, jak wspominałem już tu kilka razy, a skoro tak, ale zaraz, momencik. Pozdrawiałem tutaj wszystkich, ale zapomniałem pozdrowić jednego pana, który od razu o sobie przypomniał. Tak, Nikifor też jest z nami. Pozdrawiam. O, i pana Zbyszka również. A teraz przechodzimy do muzyki. To będzie muzyka produkowana przez Daniela Lanois. YouTube oczywiście. Przepiękny finał albumu Achtung Baby. Płyty, która ma już dokładnie 30 lat. Ale to nie jedyny album, który oczywiście współprodukował razem z Brianem Eno. Daniel Lanois. No to miałem trudny wybór, ale padło chyba na ten mój ukochany utwór zespołu U2. Pozdrawiałem pana Zbyszka, ale nie przeczytałem od niego wiadomości, a myślę, że to taka wiadomość, którą chętnie odczytam. Też słucham, ale się nie wychylam. Tym niemniej pozdrawiam ozdrowieńców, macham do zaszczepieńców, upominam odszczepieńców. Tak, ładne słowa. To teraz kolejny artysta, który lubi korzystać z usług producenta Daniela Lanois, Peter Gabriel. Thank you. 14 Black Paintings. Peter Gabriel z płyty Us. Tutaj również miałem duży problem, bo no, Daniel Lanois często pracował z Peterem, nagrał mnóstwo pięknej muzyki. No i wybór był taki mało oczywisty, wiem, ale tak mam, że chociaż cenię te najbardziej znane utwory Petera Gabriela, to w ich cieniu moim zdaniem kryją się prawdziwe perły. Tak właśnie z utworem 14 Black Paintings z płyty Us. No dobrze, skoro pojawił się Peter Gabriel, to tak sobie myślę, że właściwie może się pojawić jeszcze jedna artystka, chociaż ona nie ma nic wspólnego z Danielem Lanois. Thank you. i Kate Bush oczywiście. Trochę Państwa oszukałem, mówiąc, że ta artystka nie ma nic wspólnego z Danielem Lanois, no bo ma ten pamiętny utwór z Peterem Gabrielem, Don't Give Up, no to właśnie utwór wyprodukowany przez Daniela. No ale tutaj w wersji, w solowej twórczości Kate Bush nie przypadkiem. Trochę przegapiłem, a trochę jakoś tak się ułożyło, że nie zmieściłem muzyki Kate Bush z płyty Hounds of Love w czwartek. No a wtedy obchodziliśmy jubileusz wydania tego albumu, który ukazał się 16 września 1985 roku. Czasami jest tak, że audycję układam przez kilka dni, a czasami jakiś jeden temat sprawia, że idzie mi wyjątkowo szybko. Tak było dzisiaj właśnie z Danielem Lanois do momentu, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że przecież jest jeszcze jeden utwór nowy, który muszę zagrać, a który wywrócił mi całą audycję do góry nogami. Daytime Coma, czyli 14 minut i 34 sekundy nowych dźwięków od Archive. Mało czasu, więc jeszcze szybciutko raz wrócimy do wczorajszego jubilata. Down i Daniel Lanois. Na zakończenie nocnego przeglądu myśli. Halina Leszczyńska, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy za dziś, a ja tradycyjnie życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi.